Hálaadási igét olvasok fel az 50. Zsoltár 23. versét, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és jó dolog hálát adni Istennek, mert a hálaadás tulajdonképpen jelzés. Ha valaki szívből hálát ad Istennek, és a hála nem csupán elcsépelt szólam, vagy valamiféle jelképes cselekedet, hanem a szív bensejéből jön az a kapcsolódás, ahogy rákapcsolódok a mennyei atyámra, akkor a hála a szívemben azt mutatja, hogy jó a kapcsolatom a Teremtőmmel. Ugyanis Istennek két hatalmas ajándéka van az ember számára, úgy, ahogy mondta a testvérem, az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Istennek az első ajándéka a szabad akarat, amit adott az embernek. Mert a szabad akarat nélkül, testvéreim, nem jártunk jól vele, de szabad akarat nélkül nem lehetnénk emberek. Ugyanis nem mindegy az, hogy láncra fűzve vezetnek egy 12 mázsás bikát az orránál fogva karikával, és oda megy, ahova vezetik, vagy pedig önként megyek valahova, mert meggyőződtem róla, hogy nincs más utam. Amikor valaki hálás és őszinte hála van a szívében, akkor rájött arra, hogy az Isten útja az egyetlen járható út az ember számára, ahhoz, hogy ember legyen és ember maradjon, és ebben a teremtettségnek, ebben a valóságában, hogy ember vagyok, kiteljesedjek. Mondani szoktuk azt, hogy a keresztény életünknek van három szakasza. Van az indulás, van a járás, és lesz az érkezés. És ez a három szakasz, testvéreim, ez megtalálható a hálaadásban is, ugyanis akinek kinyílik a szíve, a szeme, annak meglátására, hogy Isten az alkotónk, ő alkotott bennünket, és az ő nyájának juhai vagyunk, az elindul a hálaadás útján. Most attól függetlenül, hogy az indulásom milyen volt, a járásom a fontos, mert általában az a hosszú. És járás közben tudok-e hálás lenni és hálás maradni? Na ezért mondja a felolvasott igénk, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, vagyis aki a hálaadás útján jár, vagyis aki úgy járja a keresztény útját, hogy közben hálás a szíve, na az dicsőít engem. És testvéreim, higgyétek el, hogy az igazi Isten dicsőítők, azok nem a dicsőítő csoportok. Az igazi Isten dicsőítése az, amikor azt mondják a fiatalok, hogy van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. És meg tud bennünket szabadítani a tűzből. De ha nem teszi, mi akkor se fogunk a ti isteneitek előtt hajbókolni, és bemennek a tüzes kemencébe. Na, az volt a dicsőítő csoport. És meg is dicsőült Isten bennük, és meg is szabadította őket. Testvéreim, én nem tudom, milyen kihívásokkal van tele az életetek. De százas, hogy az ördög hálátlanságot akar csempészni a hála helyett a szívetekbe. Így próbálkozott az első asszonnyal, Évával. Amikor kérdezett tőle valamit, akkor tesztelte. Ugyanis amikor azt mondta neki, hogy valóban azt mondta az Isten, hogy a kertnek egyetlen fájáról sem ehettek, akkor az ördög olyan volt, mint a lakmuszpapírt nyújtott volna Évának, hogy na lássam csak, vajon hálás vagy azért, mert minden fáraó lehetsz? Vagy annyira piszkálja az agyadat, meg az oldaladat fúrja, hogy rendben van, hogy ehetek, de erről miért nem ehetek? Vajon elégedett vagy-e, vagy pedig elégedetlen Istennel, az ő bánásmódjával? Emlékeztek arra a nagyon szép igére, hogy igen-igen, nagy nyereség, az Isten félelem megelégedése. Testvéreim, miért kellene nekem csorogjon a nyálam valami után, ami nekem nincs meg, mikor belépek az Isten országába, és mindenem meg lesz? Csak várjon már ki. Miért kellene hálátlan, hogy legyek Isten felé azért, mert hát az egészségem kívánnivalót hagy maga után. Testvéreim, hogyha egy ilyen sorba állnánk be, legegészségesebb utána, stb. Sorba. Nincs legegészségesebb, annál mindig van egy egészségesebb. Annál a szerencsétlenül, hogy mindig van egy szerencsétlenem. Na most, mikor te itt állsz a lépcsőn, azt nézd el felfele, aztán megtelik a szíved irigységgel. Hát elvész a hálán. De hogyha lefele is nézel, nem csak felfele, akkor még megtelik a szíved hálával. És a végén rájössz, hogy pont ott jó, ahol állsz, mert Isten minden lépcsőfokra melléd áll. Veled lesz a nyomorúságban. És mikor belépsz a gyöngykapukon keresztül, akkor pedig megszabadulsz minden nyomorúságtól. Tehát a járás a legveszélyesebb része a hívő életünknek, mert a hossza és a veszélyessége teszi. Egy ilyen feszültségmező járás közben, ugyanis a járás, testvéreim, az nem egy egyszeri döntés, hanem sorozatos döntés. Naponta kell döntsek. Olyan, mintha két hosszú asztal mellett járnék, az egyiken ott vannak a hívő életnek az ajándékai, és van, amikor elég gyérek, a másik oldalon pedig az ördög gazdagon megteríti az asztalt, és én a két asztal között járok, és most az a kérdés, hogy hálás-e a szívem Istenhez, miért? Azért, mert tudom, hogy itt ritkábban lehet, hogy ritkábban kapom meg azokat, amikre én szerintem nekem szükségem van, Isten pedig pontosan tudja, hogy mire van szükségem. Én azt tudom, amire igényem van. Ő azt tudja, amire szükségem van. A másik asztalon viszont csordultig van mindig, csak az a probléma, hogy ami azon az asztalon van, az minden mérgezett. Az minden mérgezett. Na most, ha én ezt tudom, akkor hálás a szívem, mert Isten az ő igéjével itt vezet engem középen, és állandóan van, amikor kisebb pofonokat kapok, van, amikor nagyobbakat, de ha az ő gyermeke vagyok, akkor vezet engem azért, hogy belépjek a mennybe, amikor eljön annak az ideje. Na most, testvéreim, Évát a hálátlanság, mert nem volt hálás. Ha hálás lett volna, azt mondta volna az ördögnek, hogy az összes fáról lehetek, arról az egy, akit érdekel. De nem így volt. Megtelt a szíve a kíváncsiság miatt hálátlansággal, és a hálátlanság szembefordította a teremtőjével. Mindenki, testvéreim, aki hálátlan szívű, az mind szembefordul a teremtőjével. Csak idő kérdése, hogy mikor. A hálátlan szív könnyű préda az ördög számára. Nagyon könnyű. Miért akar tehát az ördög hálátlanná tenni bennünket? Ne felejtsük el, járás közben maradjunk hálásak. Ez a lényeg. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását végül. Aki hálaadással áldozik, miért mondja, hogy áldozik? Az Ószövetségben, amikor áldozatot vittek a templomba, akkor azért mentek, mert Isten tiszteletet mutattak be. Mi most Isten tiszteletre jöttünk, nem hoztunk áldozatot, ezt, amit ide tettünk, mindjárt beszélni akarok erről is, amit ide tettünk, ezzel csak bemutatjuk, hogy mennyi mindennel áld meg bennünket a mindenható Isten, és tulajdonképpen ez is a hálaadásnak az egyik formája, amikor felvonultatjuk azt, amit Isten megteremtett, és nem tudom, ki volt az első, akinek eszébe jutott, hogy középre tegye a Bibliát, de nagyon értelmesen csinálta, ugyanis, testvéreim, ne felejtsétek el, hogy nem ezek a gyümölcsök voltak először, és nem ezek a zöldségek voltak először, hanem először az Isten szava volt, mikor felhangzott a teremtéskor, hogy hozzon a föld maghozó füvet. Na, azért vannak itt mellette azok a dolgok. Az Isten igéje felhangzott, hogy hozzon a föld maghozó füvet, és azóta is hozza. Mindig mosolygok, mikor Székelyhíd meg Várad között autózok, azt elmegyek a téglagyár mellett. Most már tudjátok, még egyet építettek. Hát nem megy az üzlet. De hát ez akkora gyár, azt nem csinál semmi csodát. Láttátok már, milyen domb van a hátánál a téglagyárnak? Egy nagy földkupac. Oda hordják a földet, mert azt lapátolják, nyomják befele a téglagyárnak az egyik oldalán, és a másik oldalán meg kijön az égetett föld. Nem csinálnak vele semmit, csak kiégetik, lesz belőle tégla, meg mit tudom én, miket szoktak még. Testvéreim, engedjétek meg, hogy mutassak ezt a kukoricát, tengercsövet. Egyetlen szemet szedtem le róla. Látjátok, mekkora itt a két újbegyem között elfér. Ha becsávázom és elteszem a földbe, ha megfelelő hőmérséklet lesz és nedvességtartalom, mikor eljön az ideje, akkor ez megpattan és kezd pici kis gyökereket engedni be abba a földbe, amit belapátolnak a téglagyárba. Ez beleengedi a gyökereit abba a földbe, amit oda belapátolnak, és a másik oldalon kijön a tégla, kiégetett tégla, ez meg ugyanazt a földet szívja fölfele magába vízben oldott ásványi sót, és lesz belőle egy akkora kukorica, hogy nem érem el a tetejét, és csüng rajta két nagy cső a végén, és ez a pici működik, ez a kicsi, ez az apró, mert ez egy gyár, csak nem téglagyár, hanem kukoricagyár. És nem az emberek építették, hanem Isten alkotta, amikor azt mondta, hogy hozzon a föld maghozó füvet. Hozzon a föld maghozó növényt. Aztán egyszer csak megszólalt Isten, és azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, aki majd megérti, hogy hogy működik ez, és felnéz az égre, és azt mondja, hogy hálás vagyok neked, atyám. Te végére mehetetlen mérnök, te gyönyörűséges művész, aki megalkottad ezt az egész teremtett világot, mindazt, amit ott láttok, benyújtja a gyökereit a földbe, a másik oldalon meg nem égetett föld jön ki, hanem kukorica. Benyújtja a gyökereit a földbe, és kijön belőle a banán, kijön belőle a citrom, kijön belőle a hagyma, kijön belőle a tölgyfa, és így tovább. Ugyanabból a földből. Na, ide kell a tudás. Na, ide kell a tudás. És ez az Isten teremtett bennünket. És amikor az első ajándékkal visszaéltünk, a szabad akaratunkkal, mi általában úgy szoktuk, testvéreim, hogy becsaptál. Na, bele többet nem állok szóba. Persona non grata lettél nálam. Isten nem így csinált. Adta nekünk ezt a gyönyörűséges, hatalmas ajándékot, a szabad akaratot, és mikor visszaéltünk vele, akkor még nagyobb ajándékot adott, ide adta a fiát. Hogyha elrontottuk az elsőt, még mindig helyrehozhatjuk a második ajándékkal. Na, mikor erre rájövünk, testvéreim, akkor már nem érdekel bennünket, hogy most ennyit termett a búza, meg most elrothott a hagymám, meg ez lett, mit ér? Majd Isten kipautolja máshonnan. De hálát adok neki az ő kimondhatatlan ajándékáért, az ő fiáért. Mert mikor kivisz ebből az életből, akkor bevisz az ő országába, ahol mindenért kárpótol, és mindent megkapok. Amire szükségem van, ott valósággal, csak a boldogságban lesz részem, és a boldogtalanság messze lesz tőlünk. Nem is tudjuk, hogy egyáltalán volt olyan szakasza valamikor az életünknek. Miért akar tehát a sátán hálátlanná tenni bennünket azokkal a mesterfortélyokkal, amikkel rendelkezik, és amiket kipróbált már több ezer éve, és működnek? Azért, mert tesztel bennünket az ördög folyamatosan, és ha hálátlanná tud tenni, akkor a hálátlan szív, testvéreim, ahogy az előbb mondtam, zugolódik, aggodalmaskodik a hálátlan szív, zugolódik, aggodalmaskodik, zavart és könnyű préda. A hálátlanság pedig eltérít az örökké valóság felé vezető útról. Azok a hívők, akik kisiklanak, és megtorpannak, és nem mennek tovább Isten fele, azok Biztos, hogy valahol hálátlanná váltak. Valahol összevesztek Istennel saját magukban, valami nem tetszett nekik, nem voltak megelégedve azzal, hogy Isten hogy látta el őket ezzel, azzal, amazzal, és a hálátlan szívük pedig, ahogy az előbb mondtam, zavart és könnyű préda a sátán számára. A következő gondolatban azt lássuk meg, hogy vajon hogyan maradhatok hálás Isten felé végig az úton, hiszen azt olvastuk, hogy aki hálaadással áldozik, az dicsőít, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg a szabadítást, vagyis aki a hálaadás útján jár végig, na annak megmutatja a szabadítást, vagyis bevisz az ő országába, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Mert eddig össze-vissza keverve volt a hálaadás a hálátlansággal, a boldogság a boldogtalansággal, a békesség a békétlenséggel, de mostantól fogva csak boldogok. Mert bementek a boldogság hazájába, és abszolút örökké való kapcsolatban maradnak a mindöröktől fogva mindörökké boldog Istennel. Mert az lesz igazán boldog, testvéreim, aki kapcsolatban marad boldog Istennel. Nem attól leszel boldog, ha a gyereknek sikerült a vizsgálja, nem attól leszel boldog, ha jó sikerült a házasságod, nem attól leszel boldog, leszel valameddig, de nem maradéktalanul. Akkor leszel boldog mindennek dacára, ha kapcsolatban vagy a boldog Istennel, akkor igen. Ha bensőséges kapcsolatban vagy a boldog Istennel, és a bensőséges kapcsolatnak az egyik legláthatóbb formája a hálaadás, a hálás a szíved Isten iránt. Na most, testvéreim, hogyan maradhatok hálás Isten felevezető úton végig? Úgyhogy az első emberpár, tudjátok, meddig volt boldog? Ameddig ragaszkodott Isten szavához. Isten azt mondta, hogy ne nyúljatok a fához, ameddig nem nyúltak hozzá, addig boldogok voltak. Maradéktalanul, nem volt semmi baj. Amikor átmásztak az Isten szavának a kerítésén, abban a pillanatban rájuk köszönt a boldogtalanság, és Isten kiűzte őket a paradicsomból. Mert a szó védelmében álltak, az Isten szavának a védelmében. Testvéreim, Isten nagyon sokszor megmond nekünk dolgokat az életben. Azt mondja az Úr Jézus, boldogok vagytok, ha cselekszitek ezeket. Az Isten szava olyan, mint a kerítés. Elkülönít bennünket a világtól, elkülönít bennünket a bűntől, de át lehet mászni rajta. És ha valaki átmászik az Isten szavának a kerítésén, szembe találja magát az elégedetlenséggel, a boldogtalansággal, és így tovább. De hála a kegyelem Istenének, ezért is hála ad megtéréshez való alkalmat, ahogy a testvérem mondta, és akinek Isten bőségesen adott alkalmat a megtérésre, na annak még inkább van oka arra, hogy hálát adjon. Azt mondja az Úr Jézus, hogy akinek sok bűne megbocsátatott, az szeret igazán. Minél több bűnömet megbocsátotta az Úr, annál inkább szeretem őt, és ez így van. Na most, testvéreim, mi a sátán fegyvere ahhoz, hogy hálátlanná tegyen bennünket, és hogy éket verjen be közzénk, és az Isten igéje közzé? Hát a hazug szó. Ugye Isten azt mondta, hogy ha eztek a fáról meghaltok, az ördög meg hozza a hazug szót, hogy nem haltok meg. A hazug szó, a hazug ígye. Ez a világ most tele van hazug ígével. Mivel a reformáció vasárnapja van, eszembe jut Luther. Luthernek esze ágába se volt, hogy a katolikus vallást megreformálja. Az egyike volt azoknak a szerzeteseknek, akik hozzájutottak a Bibliához, és elkezdték olvasni a leláncolt Bibliát, amit csak azok olvashattak, akiknek a rendfőnök megengedte. És mikor elkezdte olvasni a Bibliát, rájött, hogy az egyház gonosz úton jár, és nem azt teszi, amit tennie kellene, és a nép pedig tudatlan, mert nem ismeri az írást. És az ő életét az ige változtatta meg. Emlékeztek, mit mondtam az előbb? Úgy lehet megmaradni hálásnak az Isten felé vezető úton, ha megtartom az igét, ami engem tart. Ha hallgatok az Isten beszédére, ha engedem, hogy az Isten igéje világossága, hogy az ige világossága vezessen engem, ha pedig sötétségbe kerültem, akkor rögtön szaladok a lámpáshoz, szaladok az igéhez, és jövök vissza, az én a mécsesem, az én lelkiismeretem, az én lelkem, az Isten igéje szöveitnek egy világító valami a számomra alkalmatosság, ami mutatja, hogy merre kell menjek. Az Isten igéje megmutatja, ha eltértem, és azt is megmutatja, hova kell visszatérjek. Egyedül az Isten igéje van a közelemben, a kezemben és az ő lelke, ami meg tud engem tartani a hálaadás útján és visszahoz. Azért, hogy kikeveredjek a hazug szóból, testvéreim. Nézzétek meg, mit tesz ez a mostani világ. Kétségbe vonja a Bibliát, gyalázza a Bibliát, gyalázza Jézus Krisztust, gyalázza a hívőket, mindennek kikiált bennünket, intoleránsnak, amit csak lehet mondani, a kereszténység lassan a világ ellensége lesz. Mert azt merjük mondani, hogy semmilyen más út nem vezet az Atyához, egyedül csak az, amit Jézus Krisztus mondott, az pedig ő maga. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki nem mehet az Atyához, csak én általam. És nekünk egy ilyen úton kell járni. Egy olyan úton kell járjunk, ami egyre inkább a megvetettség céltáblájává válik, és nekünk ezen az úton kell járni, de, testvéreim, pontosan tegnap előtt kérdezte tőlem valaki, telefonon hívott fel, és azt mondja, valatestvér, ki fogunk mi tudni tartani ebben az utolsó időben, addig, míg eljön az Úr? No, testvérem, nagyon nagy reménységgel legyünk, hogy kitartunk. Ugyanis volt egy adott pillanat, amikor az egész világ elpusztult, csak Noé maradt meg. Ha neki elég volt a kegyelem, nekünk is elég lesz. Csak ki kell tudjam mondani valamire, hogy nem, és valamire, hogy igen. És kell tudjam, mi az, amire igent mondok, és mi az, amire nemet mondok. Azért, hogy megmaradjak a hálaadás útján, és így haladjak az Isten országa felé. Hogyan maradhatok hálás végig az úton? Úgyhogy megismerem az Isten szavát, mert az Isten szava az, ami megtart engem a hálaadás útján, és világosságot ad nekem, hogy hálás szívem kell legyen Isten felé, mert ő mindent megtett azért, hogy engem bevigyen az ő országába. Az ember lelkének az állapota, testvéreim, megmutatja, hogy melyik asztal van rá igazán nagyobb hatással, az az asztal, amelyiket Isten ad a számunkra, vagy az az asztal, amit a sátán kínál, mint ahogy felkínálta az első emberpárnak, nekünk is állandóan kínálja. Testvéreim, vizsgáljuk meg magunkat. Mi vagy? Hálás vagy, vagy hálátlan? Azt mondta nekem egyszer valaki, hogy Balatestvére, én hálás lennék, de tetszik tudni, nem tudok, mert az anyausom. Balatestvére, hálás lennék, de nem tudok, mert a menyem. Hálás lennék, de a szomszédom. Hálás lennék, de a főnököm. És így tovább, és így tovább. Igen, igen, nagy nyereség megelégedéssel az Isten félelem. Ez biztos, hogy így van. Aki hálás Istennek, és őt dicsőíti, mert a hálás szívtestvéreim tájékoztat bennünket arról, hogy jó viszonyban vagyunk Istennel, mérsékel a világ dolgai iránt, és lendületet ad, hogy lépjünk tovább, ha hálás a szívünk. Figyeljétek meg Jóbot! Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és leányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jobb ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, megnyírta a fejét, azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki az anyám méhéből, mezítelen is mentem el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Nézzétek csak meg, testvéreim, milyen csodálatos dolog, azt mondja, az Úr adta, az Úr vette el. Há, milyen furcsa. Ez a világ csak pont azt hagyja ki ebből az üzletelésből, amit nem lenne szabad kihagyni. Az Urat kihagyja. És akkor mi marad? Ha kihagyod az Urat, akkor adta-vette. Csak az marad. És az pillanatok alatt hálátlanná tesz. Ha téged csak az érdekel, hogy adta-vette, akkor biztos, de jobb már nem így volt. Az Úr adta. Az adta nem volt olyan fontos. Az Úr vette el. Az Úr a fontos. Tudjátok, mikor értettem meg ezt az igét igazán? A gyerekeim bent játszottak a szobába, akkor még csak kettő volt. Bent játszottak a szobába, és én hazaérkeztem a munkából. Tele volt játékot, tudjátok milyen a szoba, amikor a gyerekek összehordanak ott mindenféle. Ott ültek a közepébe egyik eve, ezt piszkálta a másik azt. Mikor megjelentem az ajtóba, a kislányomnak tele volt a keze, a fejtös csapta az összes játékot, és odaszaladt hozzá. Tudjátok miért? Mert nem keverte össze az ajándékot az ajándékozóval. Ugyanis az ajándékozó fontosabb, mint az ajándék. Ha te Istent jobban szereted annál, mint amit adott neked, akkor rendes, helyes viszonyban vagy vele. De ha te az ő ajándékát a végén nagyobbnak látod, mint őt, akkor bajba kerülsz, csak időkérdése, hogy mikor. Százas. Ha az ajándékozót annak látod, aki ez az örökkévaló. Emlékeztek az igére? Az Isten tud neked ennél sokkal többet is adni. Az ajándékozó akármikor el tud téged halmozni, és a végén elhalmoz az örök élettel, és mindennel. Tehát ne rekedj meg az ajándéknál. Lépjél túl az ajándékon. Eszembe jut egy másik dolog, van biztos, hogy 27-28 éve. Jöttek külföldről, atyafiak hoztak ajándékokat. És hát minden atyafi, mert fogott valami fejével, dobozta kezébe, aztán vitte hazafele, stb. És nem a sajátját nézte, azt nézte, hogy a másik mit kapott. Azért, mert összekeveri az ajándék. Az ajándékra koncentrál, az ajándékozó, hát az jön meg megy. Isten esetében, a gyerek tudja, látjátok, a gyerek tudta. Ledobta az ajándékot, és odaszaladt hozzá, mert az ajándékozót jobban szerette, mint az ajándékot. Bár nálunk is így lenne, bár velem is mindig így lenne, meg veletek is, hogy az ajándékozót az igazán. Istennek pedig legyen ház az ő, a hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Még ebben a helyzetben sem védkezett Jobb, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen, mert az ajándékozó többnek tartotta az ajándéknál. És nem hagyta ki az Úr nevét, hanem az Úr adta, az Úr vette el. Legyen áldott az Úr neve, mert ő másikat tud adni, ő meg tud vigasztalni, ő kárpótolni tud, ha arról van szó. És legyen neki hála, mert ő a fontos, nem az ajándékai. Végül lássunk néhány konklúzióját ennek az igének, hogy hogyan őrizhetjük meg a hálát a szívünkben, míg itt járunk ezen a földön, azért, hogy aki a hálaadás útján jár, annak Isten megmutatja az ő szabadítását. Az egyik az, amit most mondtam, hogy az igazi hála az nem az ajándékot látja, hanem az ajándékozót, és ez a fontos. Az igazi hála nem függ a körülményektől, mert Isten felől helyes ismerete van. Tehát nem azért vagyok hálás, mert Isten engem most megszabadított minden betegségtől, nem azért vagyok hálás, mert megszabadított ettől, meg attól, nem azért vagyok hálás, mert sikerült megvenni ezt a házat, vagy ezt az autót, nem a helyzetem miatt vagyok hálás, hanem azért vagyok hálás, mert ismerem az Istent, hogy bármilyen helyzetet pillanatok alatt meg tud oldani, és én benne bízok, én őrá várok, én ő benne reménykedem egyedül. Ez meg tudja őrizni a hálámat. Mindegy, hogy milyen helyzetben vagyok, tudom, hogy Isten nagyobb annál a helyzetnél, amiben vagyok. Aztán egy testvérnővel beszélgettem, aki tényleg testvéreim, így sorolta az ujjaival, mondta, hogy mennyi baja van. Azt mondta, Balla testvér, én ha leírnám az életemet, egy kész regény lenne. Hát ilyetek nem? Dehogy nem. Dehogy nem. Nem tudom, hányan vagyunk most itt, szerintem 60-nál többen. Az már 60 regény. De ha hálás akarsz lenni Isten felé, akkor ne a saját életednek a regényén gondolkodj. Akkor ne azt sorolt, hogy testvér, nekem ez se, az se, amaz se. Ha te tudnád, testvér, hogy mennyi bajom van, meg mennyi bajom volt, meg a szekrénybe ilyen kis kavicsokat helyeztem el, mikor engem megbántottak, már biztos van, vagy 150. Ilyet is hallottam. Jól lett volna, beleöntötte volna a járdába. Tudjátok, mit csinál az ilyen? Időről időről kinyitja a szekrényajtót, aztán végig sajnálja magát, míg megszámolja a köveket. Hát mekkorára dagad az egója? Ha nem azt figyelem, testvérem, az én életemnek a történetét. Ó, kés rakás szerencsétlen. Az egész életem. Ó, testvérem, egy regényt lehetne írni. Ha hálás akarsz maradni Isten felé, akkor ne a saját történetedet figyeljed. A Krisztus történetét figyeljed. Mert ott fogod meglátni az Isten szeretetét, nem a saját életednek a történetén. Figyeld meg a kereszten a történetet. Ott fogod meglátni, hogy hogy szeret az Isten. És az kicsalja a hálát a szívedből, mikor látod, hogy ez az Isten, aki egy ilyen pici magot megterem, de hát van mustármag is az ennél sokkal kisebb. És abból is kijön az élet. Amikor látod, hogy ez a hatalmas Isten mire képes. Amikor látod, hogy ez az Isten, testvéreim, higgyétek el nekem, amit ti most csináltok, ha most felfedezel valamit, az is Istenben volt benne valamikor, mert ő teremtett meg téged, és belőle bomlik ki, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, mert az örökké valóságban is még mindig belőlünk, még mindig bomlik kifele az, amit Isten valamikor elhelyezett bennünk. Menj haza, testvérem, aztán vegyél egy bőröndöt, az bons ki, azt nézd meg, hogy semmit nem veszel ki belőle, ami nincs benne. Belőlem semmi nem tud kibomlani, amit nem helyezett belém valamikor a mindenható Isten. Ebből nem bomlik ki semmi más, csak amit Isten belerekesztett valamikor. Ebből az egész teremtettségből bomlik kifele valami, csak megrontotta az ördög. De mikor eljön az ideje, akkor Isten egy vágással az összes gonosz bejárja, bezárja a pokolba, és csak az marad meg, amit ő gyönyörűségesnek, tisztának, csodálatosnak teremtett meg. És állandóan bomlik kifele belőle, rajtad keresztül, rajtam keresztül. Én annyira szeretem, testvéreim, mikor az én embertársaim körülöttem valami szépet, valami jót csinálnak, mert ez benne volt az én atyámba, onnan kaptuk, onnan jön még mindig kifele, burjánzik. Az is, ami a világban van, az is, ami az állatvilágban van, az is, ami a növényvilágban van. Képzeljétek el, mikor mindez megszabadul a gonoszságnak a békjójától. Ha ne legyek hálás az én Istenemnek, hogy úgy teremtett meg engem, hogy ezt értem, meg látom, meg tudom. És nem én találtam ki, benne van a Bibliában. Isten ideadta a használati utasítást is, hogy legyek boldog, és hogy legyek hálás ő felé. Isten viszonyulását tehát magamhoz, nem a saját élettörténetemen mérem le, hanem a Krisztus történeten, és akkor az megőriz, hogy hálás maradjak. Már csak egy kérdés maradt. Aki hálaadással áldozik, cseréljük ki az áldozik szót, mert most mi nem áldozunk, hanem Isten tiszteletre jöttünk. Aki hálaadással jön az Isten tiszteletre, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, vagyis aki úgy járkál mindig az Isten tiszteletre, hogy közben hálás a szíve, na annak mutatom meg az én szabadításomat. Hadd kérdezzem meg, te milyen szívvel jöttél az Isten tiszteletre? Nem kell erre válaszolni, mindenki válaszoljon magának. De kérhetem Istentől, hogy nyissa meg a szememet, nyissa meg a szívemet az ő gyönyörűséges bánásmódjának a meglátására, és higgyem el, hogy megszabadít mindentől, ami gonosz, és mindent kilátásba helyez nekem, ami jó, ami gyönyörűséges az ő országában. Na hát, testvéreim, Évát a hálátlanság Isten ellenségévé tette, hiszen ezért kergette ki őket a paradicsomból, de ha mi igazi hálás szívvel jöttünk az Isten tiszteletre, vagy hálássá vált a szívünk, annak a meglátásnak az alapján, amit az ő világossága tárt fel előttünk, akár ezen az estén is, akkor megérte, hogy foglalkoztunk ezzel az igével. Na, járás közben, testvéreim, vigyázzunk a szívünkre, hadd maradjon hálás. Engedjük meg Istennek, hogy átjárjon bennünket az ő világossága, és ne ezt a világot figyeljük, azt a világot figyeljük, ami el fog jönni. Emlékeztek az igére? Ezt se én találtam ki. Az odafelvalókkal törődjetek. Az odafelvalókkal. Ez olyan, mint a csőlátás. Ami itt van, azt nem látom, de azt, ami jön, azt látom. Vagyis ez csak lazán fogom ezt a világot, és arra koncentrálok, ami el fog jönni. Szeretném, testvéreim, hogyha a hálás szívünk bevinne bennünket az Isten országába, aztán ott, mikor találkoznánk, akkor örvendeznénk neki, hogy hú, olyan hálás a szívem. Hál' Istennek, itt nincs az időnek vége, úgyhogy lesz idő kimutatni a hálánkat Isten iránt. És testvéreim, nehogy azt gondoljuk, az iskolába kérdezte egyszer valaki, tőlem sok ilyen kérdés elhangzott, sokféle választ is adtam rá. Egyszer azt kérdezte valaki, hogy nem fogunk unatkozni az Isten országába, hogy ott ülünk a trón előtt, azt egész nap énekelünk. Hát adott te unatkozni ezt a butaságot. Az biztos, hogy van a Bibliában olyan, hogy a megváltottak fogják énekelni az éneket, a megváltottak énekét, amit senki más nem tud, csak azok, akiket Krisztus a vérén megváltott. De hát testvéreim, értitek, hogy mit mondtam az előbb? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Isten végtelen Isten, akkor mikor lehet Isten megismerni, ha végtelen? Hát a végtelenben. Na, oda fogunk menni. Segítsen bennünket az Úr mindannyiunkat. Amen.